Erre vigyázz, ha péniszt akarsz nagyobbítani. Nem értem a logikát. Indul a Gyurcsány Show. Indul az Európa Show. Jó van ez így. Szevasz! Itt vagyunk újra. Ez itt a Jól van ez így. Boldog napszakot. Keresse az internet szolgáltatójánál. Ingyen az internet szolgáltató része. Nem kell külön előfizetni, hanem ingyen az internet szolgáltató. Vagy a internet előfizetéssel kapsz egy Jól van ez így. Ingyen, olyan Jól van ez így. Kérdezze meg internet szolgáltatóját. Így kéne reklámozni a Telekomnak, hogy a internet előfizetés mellé ingyen Jól van ez így epizódom. Most reklámmal. Ami most képzeld, hogyha teszteli a YouTube, hogy lesz YouTube Premium Lite. Mi azt jelenti, hogy csak olcsóbb lesz, viszont csak reklámmentességet ad. Nem lehet lezárni a képernyőt, mondjuk? Az azért túlzás lenne. Hát mondjuk az az igazság, hogy ezt a két funkciót használjuk. Mert de ők erre hivatkoznak, hogy csomóan nem használják a YouTube Musicot, amúgy én sem használom, hiába van mellé. De valaki azt használja, tudom, szóval a Sümmester is azt használja. De amúgy elmeteg jó, az is teljesen. Én meg vagyok elégedve vele. Spotify-nál biztos jobb. De nem jó. Mondjuk nem jó, csak alacsonyak az igényeim. Spotify-on viszont jók a playlistek, csak emiatt használom. Az a lényeg, hogy ezt tesztelik, még nem biztos, hogy eljön, nem biztos, hogy lesz itt, nem tudom, mennyibe fog kerülni, csak tegnap láttam, hogy már Amerikában is elkezdődött tesztidőszak. És szerintem amiatt, mert a YouTube majd átalakítja valamennyire a hirdetési rendszert, hogy teljesen ő akarja meghatározni, hogy mikor legyenek reklámok, és hogy mennyi, és lehet, hogy előre tudják, hogy idegesítő lesz, és akkor megcsinálják a Lite-ot, hogy... Többet fognak belerakni, mint hát amennyit... Nem, hanem valami AI-jal azt csinálják, hogy megkeresi a természetes szüneteket, és akkor oda rakják be, és hogy ezt kiveheted a YouTube, hogy nehogy ők határozzák meg, hogy hol van, bár hogyha a természetes szüneteknél raknál el, az még lehet jobb is. De kírják, hogyha nem engedélyezett, hogy ők csinálják meg, akkor, akkor kevesebb lesz a bevételed, úgyhogy vigyázzál, az irányba megy a YouTube, hogy mindent ők akarnak meghatározni, hogy mennyi reklám hol legyen, meg minden, és te ne szóljál bele. Ez a cél. Viszont cserébe megadnak egy YouTube Lite-ot, hogy olcsóbban lehet reklámmentes. Nem tudom. Majd állandó hülyeségeket csinálnak amúgy. Majd a Bill Gates eldönti a mikrochipszel. Tegnapi nap után amúgy tudom, hogy minden nap egy kis Windows-idással kezdünk, de tegnapi nap után beleégett a retinámba az, ahogy a teki Alt F4-ezik, és nyom egy defed Enter-t. Azóta tudom, hogy ez az újraindítás. Igen? A teki úgy indít újra, szinte, mint senki már. Gyakran kell megcsinálni, mert néha háromszor újra kell indítani, hogy minden működjön, csak így, aminek be kell kapcsolnia. De szerintem ő hibázik, mert miért nem az, hogy mindent megnyit, akkor látja, hogy minden nem működik, és akkor csak egyszer kell újraindítani. Mert a Windows is úgy van, hogy na jó, akkor bekapcsolok. Működik ez? Ja, nem, várjál. Azt elfelejtettem. Jó, akkor azt jó, visszajöttem. Azt a drivert most nem indítottam be. Bár nem azt gondolom, hogy tényleg a egyesek nullák mindig ugyanúgy kéne. Ezt én sem fogom. Hogy van így egy egyértelmű irány arra megy. Hát egy számítógép, ez azt gondoltam, hogy kevés a random faktor benne, hogy mindig ugyanúgy indul el. Mint mikor elindítaná egy gyártósoron egy Suzuki-t, és akkor az elején ide jönne csak egy karosszéria, és akkor várja, hol vannak a kerekek? Azt jó, akkor még de csak a kereket rakja. Igen, jó, de várja, kormány nem kell vele? Jó, bazd meg, persze. Igen, de általában az a jó, hogy legalább tudjuk, mi a megoldás, ha valami nem működik, újra kell indítani, és ha akkor sem működik, még egyszer újra kell indítani, és akkor már cokot. Hát de most háromszor kellett. Az a nagy szerencsénk, hogy nincs egy negyedik program, amit el kellett indítani, mert akkor négyszer kellett volna újraindítani. De a mikrochippeket ezt tudják csinálni, mikrochipszeket, azt bele tudják rakni a szervezetedbe. Mit injektálnak emberekbe? Oroszországban egy orosz férfi belehalt egy pénisz nagyobbításba, és hát a komplikációiba. Szóval. Nagyobb pénisz szeretett volna, az életével fizetett érte egy 56 éves orosz férfi, miután a nemi szervébe adott injekciók súlyos komplikációkat okoztak. Erről számolt be a moszkvai törvényszéki orvosszakértői iroda, vagyis hát a Daily Mail. Hát ez szomorú, de a péniszébe injekció, ó, ez nem hangzik jól, nem hangzik jól. Igen, az volt a terv, hialuronsavat, tehát azt a kozmetikai töltőanyagot fecskendeztek a pénicébe, amit az ajkak és az arc térfogatának növelésére szoktak használni, és hát végül ezt találták a tüdejében is, mert tüdőembóliában halt meg. másnap. És akkor erre szeretnénk mi is fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogyha ezzel próbálkozik, akkor ennek a kockázatnak teszi ki magát, mert hogyha rossz helyre juttatják be ezt az anyagot, akkor bekerülhet a vénába. Ne injekciózz a péniszedbe ilyesmiket. Jellemzően semmi. Hogyha muszáj, akkor azt egy orvos valószínűleg mondani fogja, de alapvetően ökölszabályként szerintem ez hasznos, hogy ne injekciózz semmit a péniszedbe. Rosszul vagyok, hogy arra gondolom, hogy injekciózni egy péniszbe, hát ez szörnyen rossz. És ez most... Egy péniszbe? A mondjuk. Saját adatféleted, vagy úgy általában? Na most már mindenkiét, mert látod, bele lehet halni, de hogy nyilván én nem annyira szeretnék. Most nem lenne kell, most azt mondják, gyere, most kapsz egy injekciót, de így ne. A többi helyen kapok injekciót, oké, de ott úgy érzem, hogy nem annyira szeretnék, de... Uh-huh. És mi van, hogy a pénisz kisebbítést lehetne csinálni? Egy csomó más módszer van erre. Általában ilyen honlapokon leszokták írni, hogy egy hét alatt akár duplájára is nő. Amikor így megy egy ilyen... Ilyen nagyon nagy lehet. Aha. Arra kell rámenni a reklámra, arra mindenképp kattintsatok rá. És akkor ilyen shady honlapokra elvisz, és ott be kell fizetni. Még bankkártyával se lehet, mert a bankkártya szolgáltatók se akarnak ott gondolom megjelenni, úgyhogy bitcoinnal kell fizetnetek, és onnan tudjátok, hogy ez egy legit biznisz. Hát a bitcoin megváltoztatja a világot, ugye, megnöveli a péniszt. Nekem volt még az egyetem elején egy egész régi számítógépem, de még úgy jól működött. Na. És az egyik lakótársam szétfüstölte rajta a videókártyát, mert rákattintott mindenféle reklámra, ami felugrott ilyen pornóoldal. Ez létezik, hogy szétfüstöd a videókártyát? Hát utána nem működött a videókártya, csak ennyit csinált. Úgyhogy én el tudom képzelni, hogy annyi minden szart letöltött, ami a háttérbe elkezdte pörgetni a videókártyát, hogy meggyulladt rajta a por. De nem tudom, ezt akkor írjátok le kommentekbe, hogy mi történhetett. Ennyit tudunk. Rákattingatott a reklámokra, nem a pénisz nagyobbítóra, elmondása szerint csöcsöket látott. Na most... Az jó lehet. És mindig, amikor rákattintott egy reklámra, utána még, tehát volt másik is, amire rá tudott. De miért kattintott rá a reklámra? Ez egy engedett a majom agyának. 90 éves nyugdíjas volt, vagy mi? Néha úgy viselkedett, igen. De én akkor örökre megtanultam. Hát nyilván. De nem én voltam. Na persze, hogy nem te voltál. De... Egy barátod volt. Tényleg egy barátom volt. Egy barátom a gépen, mert állandóan pornót nézett. Igaz, hogy egyedül laktam, de átjött mindig este, de is. Laktam egyedül. Kifüstölte a pornóval az izét, és így mondtam, jó, hát ezzel most mit csinálja? Elmondanám, hogy én lettem volt, nem én voltam. Na és mindegy. Ártatlanul így úgy mondtad, mint a KMP, vagy pornografi? Pornó? Ja igen, már hallottam ezt a szót. Ilyen van az interneten? Ja, az nem csak a Tutti Fruttiban van. Az interneten is? Hú, hát ez nagyon újdonság. Hát majd megnézem. Ezt nem kizárólag DVD-ken lehet az osztályban egy osztálytársattól megkapni. Igen. Igen, úgyhogy figyeljetek erre oda. Ja igen, szóval, hogyha valaki van, aki ért ehhez, az írjátok le kommentben, hogy ez hogyan lehetséges. Ennyit tudunk, rákattingatott, nem én, egy barátom ezekre a felugró reklámokra, és aztán pedig egyszer csak már lekapcsolt a gép. Kiderült, hogy a videókártya nem működik. Én nem tudom, a manapság a videókártyák már, nem tudom, lokkolják magukat, nem mint hogy kiégnének. Én azt gondolom, hogy ennek kéne egy mechanizmus. Manapság, ez 2009. Hát igen. De és akkor volt egy 5-6 éves ki videókártya. Ki lehetett égetni egy izével? Nem értem. Reklámok. Lehet, hogy csak pont akkor kapcsolt. Ki kattint reklámokra? Ez érdekel. Írja meg a kommentben az, aki szokott reklámokra kattintani az interneten. Jó, és nem ilyen automatikusan kihagyja a szemed, és így átugrod, és így... Vagy a böngésző. Vagy a böngésző, de hogyha még akkor is átmegyné a böngészőkön, hogyha adblockered van, de hogy automatikusan szemed így nem is fogja fel, mi van rajta, valószínűleg valami, amire rákerestél tegnap. Én lehet, hogy kattintottam már rá például arra, amikor az volt kívül, hogy jó hír! Jó hír, Nagy Mártonék elvárják, hogy a kereskedelmi láncok jövő hétig csökkentsék a tej, tojás és más termékek árát. Hát ez csodálatos, megoldódott minden problémánk. Visszajött a kommunizmus, vagy sosem tavaly ment el. Előttről. Vagy sosem ment el? Ki tudja. Mindig ott olálkodott, és most csak arra várt, hogy visszatérhessen. Szóval, ami manapság a boltokban zajlik, az elfogadhatatlan, mondja a nemzetgazdasági miniszterünk. Bárcsak lenne ráhatása. Nem csak az, ami a boltokban, én ennyivel egészíteném ki. Az árak árak emelkedésének a családok és a nyugdíjasok érdekében gátat kell szabni. Egyetértek, mondjuk felelős gazdaságpolitikával. Írja szerdán megjelent közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca szerint intenzív egyeztetések folynak a piaci szereplőkkel az élelmiszerárak csökkentése érdekében. Figyelj, és akkor egy héten belül jelezniük kell a kiskereskedelmi láncoknak a szándékaikat, hogy akkor szeretnék-e csökkenteni az áraikat, vagy nem. Ugye Orbán Viktor híresen a múlt héten megkérdezte, hogy hogy kerül ennyibe a tej? Tej is so pricey, mondta a miniszterelnök úr 15 év kormányzás után, ugye ezzel már sokan köszörülték, vagy érezték a nyelvüket, hogy szegény miniszterelnök úr nem érti, hogyan működik a gazdaság, saját bevallása szerint. Igen, nem is beszélget senkivel. De ugye... Azt nem is néztük meg. Nem néztétek meg? Nem. Azt mondja, hogy gazdasági ügyekkel nem foglalkozik. Láthatóan az emberek ezt nem annyira fogadják el, ezt a magyarázatot. 3 millió ember nézte meg ezt a filmet. Mikor fog magyarázatot adni arra, hogy a családja nagyon furcsa módon gazdagodott meg az elmúlt 15 évben. Az a helyzet, hogy az igazság nem függ attól, hogy mennyien hiszik el. Az igazság az, amit mondok, most is mondok, ezután is így lesz. Mi van? Az igazság az, amit mondok! Orbán Viktor! Nem mindenki. Hát de ez biztos, hogy nem igaz. Hát ez teljesen visz, ez statisztikailag lehetetlen. Hol van a matekosság? Igazsága. Vajon statisztikailag lehetséges-e, hogy valaki nem mond, vagy mindig igazat mondjon? Figyelj, sokat elmond arról, hogy hogy működik a Fidesz, és mi, aki nem ennek a bűvkörében élünk, ilyen zombiként, így a valóságbolygón vagyunk, ugye? Így. Uh-huh. Nekünk ez egy furcsa dolog, hogy... De valakinek ez, mint például ugye a Nagyferónak ez az élete. Csak így a Nagyferó fejében így beleközelítünk. Igen. És akkor ott van ez. Múlt 15 évben. Az a helyzet, hogy az igazság nem függ attól, hogy mennyien hiszik el. Az igazság az, amit mondok, most is mondok, ezután is így lesz, eddig is így volt, nem foglalkozom semmilyen üzleti és gazdasági ügyel, egyetlen dologra összpontosítok a munkámra. Mint hogyha, tényleg, mint hogyha egy cipész lenne, nem? Saját kis észében ott a sufniba így csinálna a cipőket, és így oda mennek vegzálni. Igen. Kérem a gazdasági ügyet, értsék már meg! Azt mondta, hogy a munkájával foglalkozik, én és egy miniszterelnöknek, aki egy országot vezet, nem dolga a gazdasággal foglalkozni. Hagyd már békén szegény cipészt! Igen, de nem értem, akkor mivel foglalkozik? A gazdaság amúgy én azt szerintem egész fontos része egy ország irányításának. Azt mondod? Ez fontos? Az kihatással van például arra, hogy milyen felháborító vagy nem felháborító dolgok történnek a kiskereskedelmi láncok? Igen, például, hogy mennyi a tej. Hihetetlen. Az, hogy a leggazdagabb ember az ön gyerekkori barátja volt, a 15. leggazdagabb pedig az ön veje. Ez az igazság. Az igazság az, hogy a gazdag emberek közül nagyon sokat ismerek. De Tibor Tisvánnal szokott... Gáci, nem megy már annyira ez a éles válaszom. De mielőtt tőled volna a miniszterelnök, ezek az emberek nem voltak gazdagok. Nagyon sokat ismer, mert mindegyik az ismerőse. Nagyon sok ismerőse lett gazdag. Ugye itt ez a... már megfogalmazás kérdése, igen. Technikailag igazat mondod. Most kérdezik, hogy nem szokott beszélgetni. Nem foglalkozom gazdaságügyekkel, és senkivel sem beszélek gazdaságügyekről. Egy családi ebéd. Miért csinál? Nagy Mártonnás? Mivel érdemes lenne, nem? De persze lehet. Elmagyarázhatna, hogy hogy van a tejárazás. Ilyen színes ábrákkal így mutatna, hogy nézd. A termelők, akik állatot tartanak, azok megtermelik a tejet. Eddig okos. Nem tudunk vitatkozni. Amúgy sikerült Trump szintre süllyedni gyorsan. Mint a zsenik gyülekezete. Tőlük 200 forintért viszik el. Ez nem tudom, hogy ez mennyire kőbevésett dolog. 200 forint a tej. Bemegyek a boltba. 550. Azt mondjátok meg neked, ez hogy van? Édes Krisztusom. Én olyan furcsa, hogy ott ülnék, és így tényleg így ezt így megkérdezni, és azt mondanám, hogy ne haragudjál, nem menj miniszterelnök, hogy 15 év, ezt most komolyan el kell magyarázni neked? Hogy mekkora az áfa? Mennyi különadóval sújtjuk a dolgokat? Mennyi... Például az üzemanyagot, ami kell például szállításhoz. A szállítás, a boltoknak is kell egy pénz. Pénz? A szállítónak, a boltoknak, a különadókat még vond le, ugye, és akkor már rögtön máshogy néz ki. 27% áfát, a nyereség. 31,5 az áfa a kiskereskedelmi adó különadóval. Igen, hogyha elkezded összeszámolni csak az ilyen alap dolgokat, akkor hamar kijön, hogy ez amiatt van. Milyen érdekes. Amúgy én most ránéztem az árfigyelő.gvh.hu-ra, amit ajánlok mindenkinek. 2,8-as tej 400 forint alatt elég sok üzletben. Akkor még ez nem is igaz, amit mond. Jó hír! Most tudom azt, hogy nyerességes, ha 200 forintért veszik. Ha levonod az áfát, még ki kell fizetni a dolgozókat, ki kell fizetni a szállítást. Hát nem ez a nyer. De hát lehet, hogy ez... Lehet, hogy a tej olcsóbb, az akkor inkább oda megy a vásárló, és akkor cserébe a többi az lehet, hogy ellensúlyozza. Hát majd ezt kell csinálniuk, ugye, mert most rátérünk még a Nagymártonra. Az inflációhoz szóló blablát. Hagyjuk. Inflációra szóló blabla. Hagyjuk már, az infláció 5 fölött van már megint, de hagyd már nem érdekli Orbán Viktort az infláció, azt már legyőztük, és unja amúgy is. Mm. Nem hozz föl neki, légy szíves. Jó, bocsánat. Azt hagyjuk az értelmiségi közgazdászoknak, de akinek... Büszkén kivonja magát ebből a csoportból. Igen, persze, hogyha nem lenne infláció, akkor nem kéne úgy tűnik másokra hagyni ezt, hanem ő azt mondja, hogy nincs. Ez jó a taktika. Már unja ezt a inflációval basztatjuk, most hagyjuk. Ne beszéljünk róla. Majd a értelmiségek. Közgazdászok. Értelmiségek és közgazdászok. Azért nem vagyok értelmiség. De közgazdász. Akkor meghagyta nekem ezt a témát. Igen. Köszönöm, Viktor. Az egyetlen inflációval foglalkozni képes műsor a magyar YouTube-on. Így van. Itt egy értelmiségi közgazdász. Bár én örülnék. Kinevezted. Most már mindegy. Orbánhoz képest nem nehéz értelmiséginek lenni. De tegyük fel, hogy a diploma miatt most értelmiséginek számítok bizonyos dolgok miatt. Én mégis azt mondom, hogy én, mint értelmiségi közgazdát felszólalnék, hogy én szeretném, hogyha a kormány is foglalkozna ezekkel a dolgokkal. Nem csak mi itt egy műsorban. Szerinted az inflációval foglalkozni egy kormánynak fontos, mint közgazdász, aki most határozott fel a miniszterelnök úr, hogy ezzel foglalkoz? Hát legalábbis jobb érzésem lenne, ha nem azt mondaná, hogy hagyjuk ezt az inflációt. Attól még létezik. De az egy fontos dolog? Nem. Most tudtam meg, hogy nem. Azt kell mondanod, hogy igen, Ádám. Ja, csak alátámasztod. Nem tudom, hogy már mit higgyek el. Azt, amit Orbán Viktor mond, mert az igazság. 650 a tejbe, meg az se igaz. 550. 550, az se igaz. Hát amúgy van olyan bolt, ahol nem, bár nincs olyan, ahol pontosan 550 forint. Nincs ilyen! Egy darab boltban sincs ilyen. Várja, van itt még egy termék, amit meg lehet jeleníteni. Nem! 800. Jó, de ez cserpes tej, az ilyen rendes. Értelmiségi közgazdász tej? Én, mint értelmiségi közgazdász azt mondom, hogy akkor bízzanak meg engem. Rosszabbul nem járatunk úgyse. Infláció úgyi kormánybiztos. Én szívesen ajánlok dolgokat. De mindjárt megrázzuk majd a Nagymárton, mit mond. Igen. Ahogy cselekedjen és megvédje az embereket az inflációtól, meg az áremelkedésre. Azt a kérdést tegye föl. Egy értelmiségi közgazdaságot hagyjuk, nekik az a dolga, hogy megvédjenek az inflációtól, de nem függhet ezt a kettő, mondjuk egy értelmiségi közgazdász lehet, hogy tud olyan dolgokat mondani, ami azért lett a Nagymárton kinevezve, mert ő rá ez nem mondható el? De hát, hogy ő értelmiségi és közgazdász is, de én nekem inkább az ütötte itt meg a fülemet, hogy nem kell foglalkozni az inflációval, hanem a magyar kormánynak az a dolga, hogy megvédje az inflációtól az embereket. Inkább ez, hogy az inflációnak a megértése vajon közel vissza minket az infláció leküzdéséhez. Szerintem megpróbálhatnánk. Igen. Egy próbát megért. Inkább valakit bízzanak emelik meg. Az árakat. Kik és hol a pénz? Hova kerül? És ez mi az oka ennek? Tekintve, hogy mennyi az adó rajta például hozzátok? Erre a felvetésre, hogy miért drágulnak dolgok, erre láttam még egy nagyon jó felvetést, hogy miért drágulnak például ezek a Tiborcnak a beruházásai, amit megveszünk. Miért drágul a kínai vasút, miért drágulnak az okmányok. Hát, hogy köze van az, hogy egyre kevesebbet ér a forint. Annak köze van az inflációhoz? Szerintem összefügg, de hagyjuk ezt az értelmiségig közgazdászokra, jó? Hogy most összekössék a definíciókat. Tudom rávenni arra, hogy ne emeljem már ekkora százaléka, mert még a háborúat megértem, annak se örülök, hogy háború van, infláció, energiaárnövekedés, akkor az árakban majd visszaköszön. De vége a háborúnak most. De nincs vége a háborúnak! Te tényleg, ez hülye? Ez hülye? Ez hülye? Oda van írva, hogy béke van, Ádám. Hussolj már! Mi a franc? Egy teljesen hülye. A saját miniszterelnököm szégyen, amúgy is szégyenkezem már eleget, de bazen teljesen meg van már bomolva az elméje, és még mindig vannak, akik ennek tapsolnak. Én ezt nem tudom elviselni, hogy egy idióta, de együtt tudok érezni az amerikaiakkal egyre jobban. Vagy engem néz teljesen hülyének, amit nyilván, de főleg a szavazóit amúgy, akik ezt benyelik, és tapsolnak ez. Hogy lehet egy ilyen reelsbe, ami egy perces, ennyi hülyeséget összeordani? Mi az, hogy nem foglalkozik az inflációval? Mi az, hogy béke van? Milyen valóságban élesz? Nehéz aztán tényleg intézkedéseket hozni, a valóságot befolyásolni akarod, de a kiindulásod a valóság teljesen más. Egy álomvilágban él, ahol nem tudom, unikornisokon lovagol, erre a világra hozza a törvényeit, aztán csodálkozunk, hogy a való világra nem nagyon sikerül érdemi választ adniuk. Én nem értek veled egyet, Ádám, mert előbb mondta el Orbán Viktor, hogy az az igazság, amit ő mond. Az most ezt mit kérdőjezed meg? Ez van. Most béke van. Amikor ezt mondta, abban a pillanatban béke volt. De milyen béke van? Csak mindig azt kéne mondani, hogy most béke van, most béke de van. De ez béke. Azt jelenti, hogy ők mondták, hogy most békeköltségvetést csináltak, szóval most akkor béke van. Igaz, hogy nincs béke. Még ugyanúgy megy a háború. Ő is elmondta amúgy, hogy nincs béke. Amúgy. De akkor miért mondta, hogy most béke van? Akkor lehet, hogy béke volt. Én nem értem. Azt mondom, hogy béke van, hát ha elhiszik. El fogják hitetni a fideszesekkel, hogy vége a háborúnak, csak mert ők már így terveztek, mert elhitték a Trumpnak egyedüliként, hogy egy nap alatt véget vet ennek, amit... Ez nem hiszem, hogy elhitték. Szerintem arról van szó, hogy most ez... Orbán. Tehát ez csak ezt kommunikálja. Bármit Trumpnak. Csak ezt kommunikálja most. Azt mondja, hogy iszét. Megbolondult csak. Ez az egyetlen logikus magyarázat. Ennek se örülök, de ez megbolondult szegény. Teljesen. Biztos vagyok benne, hogy nem bolondult meg. Én biztos vagyok benne, hogy mert ugye ki is fejti, hogy egy másik szalmabáb kérdéssel kapcsolatban, lehet, hogy pont ebben az interjúban, hogy a... Megbolondult. Vagy előtte egy héttel mondta, hogy igen, hogy valóban nincsen béke, de ez már a béke felé vezető út, és akkor most már lehet készülni a békére. Úgy, de most azt írja, hogy most itt azt mondja, hogy valóban azt mondja Orbán Viktor. Szóval így megértem, hogy nehéz országot vezetni, hogy hát de most béke van, hogy lehet, hogy nem ment le a tejára, de nincs béke. Már a saját két dolgot, amit egymás mellé rakott, ami alapból nem egy erős összefüggés. Szóval azt mondtam, hogy itt van áldolog, de már béke van az az áldolog, miért nem történt. De még béke sincs, hogy ez a kettőt legalább valahogy összekössük. Ez a kettő dolog, amit próbál összekötni, és nem működik, az is kamu. Szóval értem, hogy két dolgot összekötsz, ami hülyeség, és nem kéne úgy összekötnöd, de még közben, amiket mondasz, az sem létezik. Teljesen megbolondult. Engem az zavart meg, hogy azt mondtad, hogy mondasz át, és aztán B, csak azt mondod, hogy béke. Várja, most lehet. Béke van, miért emeltek ekkorát? Baszok. De nincs béke! Gazdaság miniszternek, hogy ülj már le velük, kérlek, kedves miniszter úr. Leül a kasszás Erzsivel. Na mi van ezzel a tejjel? Tesom, nem látod, hogy béke van? Nem látod, hogy béke van, és hogy ott áll? Hát de nincs béke. Éppen 800 milliárd eurós fegyverkezési... Most mondta a miniszterelnök úr, hogy béke van, és amit ő mond, az igazság. És a gazdaság is hajoljon így meg. Az egész világ. De az, figyelj, ez nagyon jó lenne, hogyha az lenne az igazság, amit Orbán mond, mert akkor béke lenne. Beszélj velük, ezt ne csinálja. 15 év alatt ez sikerült. Istenem, nem is értem, hogy a többi állam miért adópolitikával próbálja befolyásolni a gazdaságot, támogatásokkal. Miért nem ülnek le beszélni? Igen, ahelyett csak oda menni, hogy tesó, valamit csinálja már ezzel, bazd meg. Miért ilyen drága? Ja, béke van. Legyen olcsóbb. Legyen már olcsóbb. Biztos, hogy a legjobb szakemberekre van ez bízva. Szóval úgy érzem, hogy és ezt aztán itt visszabefogja, várjál. Magyarázzák meg, hol a pénz? A zsebedben, bazd meg, az összes ott van a zsebedben, meg a rokonaid zsebében, de az összes haverod zsebében, hol a pénz? Hol van a pénz? Ő kérdezi, hogy hol a pénz? Klasszikus Orbán Viktori kérdés. Meddig tart ez a rész? Hány hülyeséget lehet még mondani ennyi idő alatt? Forintos fölvásárolt tejből, hogy lesz 550 forintos? Az... Isten áldjon meg! És tárgyaljunk, és mindenki legyen mértéktartó. Mértéktartó? Most jött egy magángéppel haza a lányod, bazzeg. A nyaralásról, de legyen mindenki mértéktartó. Kedves volt, lehet, hogy csökkenteni kéne a kasszások fizetését, úgyis túl sok. Legyünk mértéktartóak, és közben épp leszáll a háttérben egy magángép, és leszáll róla a lánya. Maldív szigetek, nagyon kemény volt, na jöttem mértéket tartani. Van egy szektorod? Persze, itt van. Másik tesód már elvitte fél Magyarországot. A haverom azt, nem nagyon tudok mit adni, mit szólsz ez a megyéhez itt? Ez nem kell, faszom a Békés megyébe, nem, nincs valami jobb megyéd, és jó van, akkor itt van a Komárom, Esztergom, az a kezdjél valamit. Tehát csak erre ráfűzve azóta a 444-en én azt olvastam, hogy ez nagyságrendileg ez 10 milliós repülőút lehetett, amit mi mondtunk, az 5000 euró, az nem biztos, hogy... A szerénység, az a kedvence magába. De nem biztos, hogy erre a gépre reális lett volna, nem tudom, mi csak így hirtelen rágugliztunk, egy a legolcsóbbat feltételeztük, és akkor emellett a Jászai Gerrit, akivel jöttek, azóta képviselheti Magyarországot. Még mond valami okosat? Várja, csak még ehhez kapcsolat. Nem most akarjanak meghatalmazott nagyköveti címet kapott az ember, aki reptette az Orbán Viktornak az egyik lányát és de a családját. És emellett pedig a Tiborcéknak a Dorotea hotelében rejtélyes forrásokból 1,5 milliárd forintot pumpáltak, egy olyan magántőke alapból, amiben 50 milliárd forintnyi krízis kezelési pénzt rakott bele a magyar állam. De hát... Fun fact-ek itt. Csak durrogtatod a fun fact-eket. Ne, most akarjanak meggazdagodni? Hát most valaki más akar meggazdagodni. A boltok nem most akarnak meggazdagodni. Most ők vannak soron. Jó, igaz, 15 éve ők vannak soron. Mértéktartás. Mértéktartás. Mértéktartás. Ez a kedvenc sortom eddig az évben. Tiborcz, az meggazdagodhat most a háború szakaszon, meg igazából mindegy, csak... De nem, az őt, csak őt ismeri az Orbán Viktor, de amúgy már előtte is sikeres volt. Te tényleg, ez amúgy, én nem tudom, nem. Nem, szóval nézzük közben még csak azt... Várja, csak ilyen random komment. Nézd csak a szél alatt. Azt mondja, Emese, a tejet fel kell dolgozni, nem a fejüedényből isszuk. Édes Istenem. Oj, na mindegy, csak szóval a nagymártonék aztán megoldották ezt, szólt, hogy legyen olcsóbb. És igen. Ennyi, nem tudtak többet mit csinálni. Hogyha nem, gondolom, hogyha nem, akkor jönnek a biztos módszer az ársapkával, és akkor majd jól megtanulja mindenki. Tessék, itt van hozzáértők kezében van a gazdaság. Nem úgy tényleg azt azért nehéz, na szóval, hogy mondjam, hogy ne sértődjön meg valaki, de hogyha valaki megnézi ezt az Orbán Viktor videót, és ezek után ő még mindig azt gondolja, hogy ezek bármilyen kompetenciájuk van ezeknek az embereknek. Ha azt gondolod, hogy nem néznek hülyének, azt gondolod, hogy ezek értenek hozzá. Mindkettőben tévedsz, azt akarod mondani. Azt akarom mondani, hogy ez egy tévedés. Nem mondom, hogy nem volt idő már rájönni 15 év alatt, de hogy nem sok reményem van. Szóval, hogy győzöd meg ezt a fajta elmeállapotot, aki még ezt megnézi, és még ennek tapsol. Az egy olyan elmeállapot, amit nem meggyőzni kell, hanem betakargatni. Azt mondja, hogy... Sajnálom. Majd érted is harcolok. És ülj le és pihenj. Gyakorlatilag a Walking Dead zombi szintjén vegetál az agyad, nem tudok erre mit mondani, de hogy nem hiszem el, hogy ezt valaki megnézi, és azt mondja, hogy jókat mond a öreg vezetőm. Én ilyen vezetőt akarok. Mókás lett volna, hogyha ott a riporter feláll és betakargatja Orbán Viktor. Valamit sem kellett gond. Volna, de ezt nem betakargatni kellett volna, hanem a gyógyszerét odaadni, szerintem. Szóval, na jó. Várja, egy miniszterelnök bekeretezni ezt áramban. Elnök, ne legyen már megbolondulva. Nincsen megbolondulva! Tudom, hogy most ez a divat. Trumpnál is látom. Az az érzésem mostanában, hogy így, és nem akarom, mert az óvodások ennél értelmesebbek, meg ők legalább jó szándékúak egy csomószor, meg amúgy hamarabb meg tudsz értetni velük dolgokat, meg jobb a memóriájuk, angolul is jobban tudnak, hogyha már néztek két mesét, mint a Deutscht. Szóval nem az óvodások ellen szól, de mégis az az érzésed, hogy ilyen, mint egy ilyen szakkör lenne, és így eljátsszák, hogy ja, játsszuk el, hogy kormányzók vagyunk, és akkor te ülj oda, és játssz el a miniszterelnök, és ezt látom, hogy ilyen óvodások ülnek, igen, ilyen öltönyben, Trump, azt arról ne is beszélünk, de hogy itt az Orbán is, képzeljétek egy óvodást, akinek rá van adva ilyen nagy öltöny, amiből kise lóg a keze, és akkor így, aj, miért drága a tej? Jaj, hát mondtam, hogy ne legyen annyi, mert már béke van, nincs béke, amúgy mindegy. Nyilvánvalóan azért ne tegyünk úgy, mintha ez lenne a valóság, hogy Orbán Viktor megtébolyult. Nyilvánvalóan... Ez a valóság, nyilvánvalóan... ez a valóság. Pontosan, pontosan tudja, hogy mit miért mond. Ezek propaganda húzások, és előre megfontolt szándéka. Pontosan tudja. Én szerintem... Pontosan nem, tudja. Nem, pontosan ebben nem ért. Lehet, hogy itt tudom, hogy propaganda... Nem tudja pontosan. Az összes ilyen autoriter vezető egy idő után olyan emberekkel vetetik magát körbe, akik nem mondanak ellen, nem kritizálják, teljesen eltorzítják a világképét. Nyilván ennél lehet, hogy nem annyira megbolondult, mint amennyire itt látszik, bár... Nyilvánvalóan többet tud a világ működéséről, mint a Trump. De sokkal-sokkal. Nem lehet összehasonlítani. Okay. Nyilvánvalóan teljesen torzan látja a világot, mert az emberek, akik körülveszik, teljesen szűrt már az információ. De ez egy régóta tényszerű, hogy az autoriter vezetők hogyan egyszerűen maga az intézmények is úgy ferdülnek, hogy még a kutatásaik is a vezetőnek a elvárásait támasszák alá, mert azt jutalmazza. És 15 év után sajnos már nem a mi valóságunkban él az Orbán Viktor. Nem ezt, tudja részben pontosan ezt el tudom fogadni, de az, hogy ő mit kommunikáljon, ezeket nem ő találja ki, meg rázza ki a kisujjából, nem ő írta meg azt a beszédet, ahogy abban a videóban hanem egy megpróbált csoport. Eladni. Nem, hanem ezekből a különböző igen emberekből és nagyon felkészült emberekből álló kör körülötte. De az, hogy a Rogán Antal leméri, hogy mire, hogyan reagál a magyar nép milyen kérdésekre, és arra utána felhúzzák a kampányukat ezek alapján. Ez nyilvánvalóan a valóság talaján áll. Két lábbal az a kommunikáció, mert látjuk, hogy részben működik. És vannak elrugaszkodott dolgok, és én biztos vagyok benne, hogy amúgy az Orbán Viktor is kitál ilyen hülyeségeket, de például amikor szerintem... múltkor átvert minket ezzel az észével, az egyéni vállalkozós költségkeretekkel, ő se tudta igazából, hogy miről beszél. Igen, vannak olyan dolgok, amiket ő talál ki, de nagyon sok dolog az oda van csak neki írva. Nem kell ahhoz a valóságtalanon állnod, hogy az ostoba kommunikációval megnyerd az ostoba embereket. Egyetértek. De akkor szerintem miért gondolod, hogy a Rogánék akkor... mind tisztában vannak mindennel? Egyszerűen tudják már, kitapasztalták, hogy ahhoz a réteghez, aki már gondolkodásra képtelen, hogyan kell velük kommunikálni, és nekik ez nem kell tudniuk, hogy pontosan... Jó, de ez egy megfontolt döntés, érted? Ez nem egy delíriumos hőbörgés. De nem kell, attól még lehet, hogy teljesen falsul látják. De ezt elfogadom, hogy lehet, hogy pont a delíriumos hőbörgés az a kommunikáció, ami működik. Attól még az, hogy tudod, hogy ez működni fog, és az lehet, igen, ezt is el tudom fogadni, hogy az Orbán Viktor nincs annyira képben azzal, hogy mi történik az országban. Nincs teljesen képbe vele, ez teljesen biztos, hogy nincs teljesen képbe vele. Nem érti már teljesen, hogy hogyan működik az ország, hogyan élnek benne az emberek, és lehet, hogy ő tényleg azt képzeli, hogy ezek jó döntések, amiket ők így meghoznak, de én nem hiszem, hogy teljesen el van szakadva. Szerintem igen. De szerintem hát ez el van szakadva a valóságtól egyre jobban. És azzal, hogy még az ilyen Trump-félék is megerősítik ebben, ezzel még folyamatosan egymást erősítik meg a hülyeségükben, egymást tapsolják meg, ez a kis brancsuk, meg van mögöttük egy olyan populista kommunikáció, ami hát most ők uralják a világot. Kérdés, hogy ez mire fog vezetni, mert most azért kezd kibukni, hogy itt erősen, akár a Trump szintjén, akár itt ugye, ahogy áll a gazdaság. Szóval erős deficitek vannak itt hozzáértésben, csak sajnos alapvetően a működésük az egy szektás működés, és ott a valóság, mint egy szektás működésre nehezen tud beleszólni. Az Orbán azt is lehet, hogy odaszar az asztalra, és megeszi, és ez a paraszt reggeli majd, és akkor is meg fogják tapsolni, mert hogy ez milyen zseniális. Az jó, oda mondta Lipsiknek. Ez egy szekta már. Az nagyon tetszett ez a megfogalmazás, az erős deficit van. Én a teóriáimat azért nem fogom most kifejteni, mert a hétfői Kókusz Pluszban például részben kifejtettem ebből is teóriákat. Cserébe viszont szeretném, ha megnéznénk egy másik videót, hát ha az jobban, nézzük, még jobban tetszik neked. A szellemi holdudvarát a miniszter úr fő szakértője. Miniszterelnök úr. Jó, van ez így. Donald Trump volt tanácsadója, egy kallendítéssel fejezte be a beszédét. Szegény Orbán Balázs. Még pozícióban van, az is zseniális. Politikai igazgató úr. Igen. Ugye itt van egy vita, hogy ez karlendítés volt-e, vagy nem. Nincs vita. Mostanában elég sokszor van ilyen karlendítés. Még valakik ezt mindig nem fogadták el, máig jönnek a kommentelők, hogy a karlendítés az nem. De. És mostanában hirtelen nagyon sokan karlendítenek. Politikusok, a milliárdosok, miközben eléggé szélsőjobbos nézeteket vallanak, és valaki ezt nem tudja összekötni, azt nem tudok. Ez tényleg, hogy nem lehet azt mondani, hogy ne lengessék az emberek a karjukat. Mostanában elítéljük helyette az ilyen is. Szélső jobbot valló embereknek írt valamilyen betegsége van, amiatt ilyen idegrángások van, és lendül a karjuk mindig. Trombitás Kristófnak már ez régen volt. Ennek a csávónak háromszor egymás után meglendült a szemét. És mindig valahogy úgy, hogy éppen színpadon állnak, hogy mindenki lássa. Hihetetlen. Ez meg ráadásul, ne adj Isten, majd arra ösztökél más embereket, akik nagyon elkötelezetten ezeket a nézeteket vallják, amikhez ez a kézzel karrendítés. Szípeken volt. Akkor jövőre majd itt is lehet. Orbán Balázs, hogyha épp nézi, politikai igazgató úr, akkor tehát megmutatjuk, hogy nézett ez ki, és akkor... Fight! Fight! Fight! Amen! God bless you! Ez... Hát itt mi a vita? Mi a vita? Fight! Fight! Fight! Mi a vita? Azt a rohadt bűnös kurorodag. Itt tartunk. Hát ez nevetséges. Szóval mit mond erről a nyilvánvaló karrendítésről Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója? Ugye itt van egy vita, hogy ez karrendítés volt-e, vagy nem. Érdekes, hogy állandóan viták vannak mostanában. De várjál, mi van a vita? Mit mond más? Aki nem azt mondja, hogy ez egy karrendítés volt. Az, hogy integetett valami egy haverja pontot, tehát megmutatta, hogy milyen mekkora csukát fogott. Mi a fasz? Hogyha egy Izrael államot képviselő miniszter azt gondolja, hogy ez nem egy hogy antiszemita jelzés volt, akkor én is tudom magam ehhez tartani, és így. Ja, érdekes, hogy milyen valóságban élnek, elképesztő. És ez Magyarországon beleférne? Tehát a magyarországi szípeken valaki ugyanezt megcsinálná, az elfogadható lenne önöknek? Szerintem zéró tolerancia van Magyarországon az antiszemitizmusra szemben. Ha elmegy a Facebook oldalamra, akkor pontosan fogja látni, hogy éppen a tegnapi napon volt egy parlamenti csörtém a szélső jobb oldallal. A saját pártjával? Tehát zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben, tehát a kardrendítéssel szemben, tehát a kardrendítés akkor az antiszemita, tehát akkor ott rendítette a karját az a csávó, tehát akkor itt a zéró tolerancia jegyében ezt el kell utasítania, és azt mondania, hogy ez ő ettől elhatárolódik, és az ember ez kérjen bocsánatot. Erre se képes. De nem határolódik el, zéró tolerancia van, 100% ignorancia van, úgy tűnik. Érdekes, amúgy, ha zéró tolerancia van, akkor tudnék pár megafonost is, aki már nem szerepelhetne folyamatosan kormányzati pénzek. Mert mi a kardrendítésre gondolsz? De hát arra gondolsz. Szerintem az, amúgy tényleg egy kicsit más dolog, hogy 30 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt mit csinált a hát akkori hülye trombitás Kristóf, és az, hogy mostanra ezt megbánta, az egy más dolog, de ez a hát szerintem nem büszke ő arra. Hát és mondta ezt? Nem mondta. Azt mondta, hogy... Igen, érdekes, de most pont jön vissza a divatba, úgyhogy még jó, hogy nem kért bocsánatot, mert nem sokára megint csinálhatja, és még meg lesz dicsérve. Én minden egyes esetben azt mondanám, hogy kérdezzük meg Izrael állam képviselőit, vagy a zsidó honfitársainkat, és ami az ő érzékenységet. Mit nem ért ezen? Ez nem fér bele. De mit nem ért ezen, hogy ez nem erről szól? Ez nem csak erről szól, saját hanem az, hogy bárki ellen szervezett kirekesztés, ami akkor meg egy ilyen szer... Tehát ez egy, igen, basszus, ez egy népirtás volt, aminek ez a jelképe. Ez lehetne bármilyen társadalmi csoport ellen, bármilyen népességi közösség ellen, vagy népesség ellen, teljesen mindegy lenne. Ez azt szimbolizálja, hogy embereket azért meg lehet ölni, mert hogy minek születtek. És ezt hozzák vissza, és relativizálják, és azt mondják, hogy valójában ez már nem azt jelenti, ez nem az a kardrendítés, ez csak egy integetés, ez csak itt már azt sem lehet mondani, hogy a szívét. Nem, csak kardrendített egy csávó. Nem lehet ettől elhatárolódni. De ezt igen, ezt el kell fogadni. Ezt most már 75 éve elkúrták ezt a jelképet. Ahogy a horogkeresztet is érdekes módon, meg a sardós kalapácsot is. Hát nézzenek oda! Nem lehet mindenféle sardós kalapácsos zászlókat rengetni, csak úgy. A kommunizmus, ahogy a Marx kitalálta, meg megálmodták mondjuk a Star Trekben, az nem biztos, hogy egy ilyen borzalmas dolog lenne. De attól még az, hogy a kommunista rezsimek mit követtek el, az meg sajnos, ezt nem tudunk ettől elvonatkoztatni, és amikor valaki azt mondja, hogy a kommunizmusban, akkor hirtelen az emberek nem arra gondolnak, hogy milyen jó volt. Néhányan arra gondolnak, néhányan, igen. Egyre többen. Szerintem ez elég szomorú. Szóval arra gondolsz, hogy lehet az, hogy nem értünk egyet sok dologban, de ez bele kéne félni azt mondani, hogy ja, nem nézett ki, olyattól elhatárolodom. De ennyire félnek, igen. Hogy egyszerűen nem tudnak egymásnak ellentmondani, vagy másikra egy rossz szót, mert ha egy csapatban vagyunk, akkor nem lehet egymást kritizálni, és akkor ide jutunk, hogy egyszerűen lehet, meg kell magyarázni, megmagyarázhatatlan. Lehet, hogy ez tényleg az ereje a Fidesznek, hogy nem hajlandok semmiben sem megosztódni, és azt mondani, hát, hogy... Meg ez lesz a gyengeség is, hát... ahogy szétfeszíti őket a sok ellentmondás. Orbán Viktor azt mondta, hogy az erős vezetők békét csinálnak, a gyenge vezetők pedig háborút, ezzel egyetért van is? Igen, ez szerintem pontos. És ez azt jelenti, hogy akkor Vlagyimir Putyin egy gyenge vezető? Nem értem a logikáját. Nem érti a logikáját. Nem, ugye ezt mi is mondtuk, szerintem. Nem érti a logikáját. Nem. Orbán Balázs, nem tudom, hogy mi történt vele, hirtelen az összes logikai készsége az így elveszett. Én sem értettem például a logikáját annak, amit a 56-tal kapcsolatban motyorgott össze-vissza, remek szakember, de az, hogy ő ennek nem érti a logikáját, aki ezt a logikát nem érti, az... Az érettségén is egy a könnyebb kérdése között lenne. Ha A egyenlő, aki háborút csinál, és aki háborút csinál, az egyenlő gyenge, akkor A egyenlő E gyengével. Nem értem a logikát. Helyes. Jó, helyes válasz. Maradhatok a Fideszbe. Fölvették a Fidelitásba. Vlagyimir Putyin háborút indított, akkor ő nem gyenge vezető? Nem arra vonatkozik az idézet, hogy ki indít háborút és ki nem, hanem hogy ki tud békét csinálni. Ja! Értem! Jó van! Aj, Orbán Balázs, de jó, köszönjük, hogy megfejtetted, hogy mit vartyogott. Ez nem kurva kínos a fideszeseknek is. Ez arra utal, hogyha jól próbálja érteni ezt a megjegyzést. Értse jól. De ez jól. Amúgy ez az interjú, ez gyakorlatilag erről szól, majd észre fogjátok venni még néhány tekintetben, ez erről szól, hogy magyarázkodik a vállalhatatlan kijelentések kapcsán Orbán Balázs, és akkor így kiforgatja és átfogalmazza gyakorlatilag, de a mondat, ami ki lett mondva, az ezt jelenti, eszerint a mondat szerint Vlagyimir Putyin egy gyenge vezető, hiszen háborúba vezeti a népét, és amúgy ezzel egyet lehet érteni. Nagyon sok erő kell ahhoz, hogy például az ember, amikor így megsértik az egóját, akkor ne fölborítsa az asztalt egy béketárgyaláson. Például. Ahhoz nagy erő kell. Vagy amikor rámutatnak arra, hogy mennyire tájékozatlan a világ ügyeiben, akkor ne hisztizni kezdjen, hanem akkor is, mint egy államférfi azt mondja, hogy igen, ez annak ellenére, hogy én most itt egy kicsit rosszul jövök ki ebből a beszélgetésből, számomra fontosabb, hogy ne halljanak meg százezrek ennek az évnek a folyamán, úgyhogy én mindent megteszek a békért. És igen, erő kell ahhoz, hogy azt mondjad, hogy itt ez az agresszor, én odaállok, nem akarok háborúzni, de mégis meg fogom tenni a tőlem terhetőt, hogy az ő kezéből kivegyem a fegyvert, és ne tudjon senki mást megölni. Ez nagyon sok erő kell. Ilyen tekintetben igazán Orbán Viktornak. És az értelmezés is oké, amit itt Orbán Balázs mond, az meg ennek az ellentéte. Egyszerűen nem tudnak nemzetközi intézmények békét csinálni, olyan helyzet van, nem tudnak multilat diplomáciai fórumok eredményt elérni. Most ha lehet azt vitatni, hogy az elmúlt 3 év az orosz-ukrán háború ennek az ellenkezőjét bizonyította, de szerintem nem. Ez bizonyította, hogy a multilat megközelítések nem működnek. Erős vezetőkre van szükség, nagyhatalmakat képviselő erős vezetőkre, politikusokra, angolul úgy mondanánk leadershipre van szükség. Ez is milyen már. Hogy a leadership. Ezt a Deutsch szegény nem biztos, hogy értette volna, de azt akarja mondani, hogy amiben mi is így a részei vagyunk, egy NATO, egy EU, ez egyszerűen nem képes. Tehát itt a nagy hatalmak játszótere a világ, ezt fel kell fognunk, és Orbán Balázs azt mondja, hogy merjünk kicsik lenni. Nem tudom, mert hogyha ezt vallanák, akkor az Európa egy lehetne egy nagy hatalom az Unió, csak ők gáncsolják a egységet, ahol tudják. Uh-huh. Az nem segít uh-huh. például ezen. Amit... Kompromisszumokat kéne kötni, ahol mindenki egy kicsit így enged felnőtt is. Felnőtt életnek része amúgy a kompromisszum. Oh. Annyira azért nem sikerült megoldani, mert lett háború, sőt. Mármint Ukrajnában. Igen. És Észak-Korea és Dél-Korea között is mérgesedik a helyzet ugyanúgy, de az meg biztos a Biden miatt, a tökéletlen Biden. Tehát szerintem ez egy helytálló megállapítás, jelen helyzetben meg különösen, és elvezet oda, hogy Európa miért van komoly bajban. Tehát akkor Putyin gyenge vagy erős vezető? De bocsánat, ne haragudjon, értem a logikáját, de ez egy értelmezhetetlen kérdés. Hát, inkább egy számára egy megválaszolhatatlan kérdés. Ezt a kérdést nem szeretném megválaszolni. Lehetne, hogy valami pozitívat kérdez? Hogy a gyenge vezetők háborút csinálnak. Putyin háborút csinált. Igen, én ezt értem, az a lényeg, hogy az erős vezetők tudnak békét kötni. Jaj, kurvára adom ezt. Igen, az erős vezetők, és ahhoz, hogy békét kössön az erős vezetők. Előbb muszáj háború. Muszáj háború, hogy tudjunk aztán békét. Érted? Na. Saját nemzeti érdekeik alapján. Most végre van egy olyan helyzet, hogy van egy új amerikai megközelítés. Nagyon jó az a megközelítés. Az, hogy nem adnak több támogatást, és foglalja el az orosz, amit akar. Igen. Ez is egy módszer, bár nem biztos, hogy amúgy a Magyarországnak ez érdeke. Belemehetünk abba, hogy miért tört ki a háború. Ez egy teljesen másik kérdés. Abba is belemehetünk, egyébként fontos kérdés. Abba is belemehetünk, hogy kinek milyen felelőssége van abban. Erről hosszan lehet beszélgetni. Nem? Hát szerintem azért az elég egyértelmű, és ezt még ők is elismerték, hogy egy valakinek kiemelt felelőssége van ebben. Hát ezt már ki tudja, hogy azóta lehet, hogy változott a vélemény. Vagy hogy a Bidennek. Igen. De engem, mint magyar politikus jelen pillanatban, már bocsánat, hogy ezt mondom, nem ez érdekel. Most ebben, egy másik válaszában majd lehet, hogy fogja érdekelni, most jelenleg nem érdekli. Mert most erre a kérdésre nem akar válaszolni. Mm-hmm. Hogy lehet ennyit búsítálni? A miniszterelnök Ukrajna nevű területről, ön pedig Ukrajna nevű problémáról beszélte az elmúlt pár napban. Ez azt jelenti, hogy vitatják Ukrajna államiságát? Nem arról beszélünk, hogy hogyan kell lezárni ezt a konfliktust. Arról beszélünk, hogy mi fog történni velünk. Arról beszélünk, hogy most az Amerikai Egyesült Államok stratégiát váltott. Egyáltalán nem is a kérdésre válaszol. Persze, hogy nem. Se próbálja. Nem akarom, hogy ezzel húzzuk az időt. Arról magyaráz Orbán Balázs, hogy itt arról van szó, hogy az oroszok mivel... Ja nem, várjál, még van! Hát ne viccelj, még van! Jó, bocsánat. Csak nem akarom, hogy meghallgassuk, amíg szegény ezt így ki szenvedi magából ezeket a válasznak nem annyira nevezhető mondatokat. Szóval, hogy elmondja, hogy Oroszország szempontjából egy Ukrajna nevű terület van. Ők nem tekintik egy legitim államnak, és ezért támadták meg. És nevezetet használjuk. És hogy ezért, hogy megértsük, hogy hogyan lehet fontos, hogyan lehet béke, ehhez fontos, hogy megértsük, hogy hogyan gondolkodnak az oroszok. Az viszont nem értem, hogy miért fontos, hogy ezt kommunikáljuk mi is. A magyar vezető évértékelő beszédjében az egyik, a háborúnak az egyik felén lévők kommunikációját mondja, ráadásul ugye emellett a házelnök, aki ugyancsak az egyik legmagasabb közjogi méltóság, nettó orosz propagandát magyaráz, ugye a Kövér László, Bajer Zsoltok, Bencsik Andrások, de tényleg nem is kell ilyen messzire elmennünk a köztisztségektől, hiszen maga a miniszterelnök mondja el az orosz propagandát az amerikai elnökkel karöltve gyakorlatilag, és akkor ezt megmagyarázza Orbán Balázs, hogy ez csak arról szól, hogy próbálja megérteni. Érdekes, hogy az ukrán propagandát azt nem szokta elmondani, hogy azt is megértsük. Hogy van ez? Nem arról van szó, hogy meg kell érteni Orbán Viktornak, hogy mit gondol Putyin. Valószínűleg már megértette. Az, hogy azt kommunikálja a saját népe felé, ez hogy tudja ezt is Orbán Balázs így összekeverni? Akkor az, hogy ez egy létező megközelítés, ami az ő fejükben van, ezt figyelembe kell venni. És amikor hogy mások az Ukrajnát akarnák ennyire megérteni, nem? Az volt sose. És a Trump-Zelenszky vita után pedig azt írta, hogy az egyik fő tanulság az, hogy Magyarországnak csak a magyarokért szabad harcolni, a soha másért. Ugye a NATO alapszerződésben benne van, hogy ha egy tagállamot megtámadnak, akkor a többiek a segítségére sietnek. Ez azt jelenti, hogy Magyarország nem sietne egy másik NATO tagállam segítségére? Ó, már vigyázz. Most viccelünk egymással? Hát mi is ezt kérdeztük, amikor olvastuk Orbán Viktornak a posztjait. Soha másért. A NATO az egy védelmi szövetség, aminek az a lényeg... Ez a kioktató stílus, miután leírom a hülyeségemet, kérdőre vannak, aztán még nekem áll följön. Ez fantasztikus. Nem ő írta le, hanem a főnöke. A védelmi szövetségbe azért lépünk be, mert ez egy kölcsönös garancia rendszer. Az a lényege, hogy kölcsönösen megvédjük egymást. Tehát, ha támadás éri Magyarországot, akkor mi nagyon örülünk annak, az elvárjuk szó az túl erős ebben a helyzetben. Nagyon örülünk. Így szoktak a szövetségi rendszerek működni. Miért nincs így, hogy ezt így kivágja a DK ezt a részletet a videóból, és ezt így loopoltatja a Facebook reklámba, hogy itt mondtam most, hogy ha Magyarországot megtámadja, akkor mi nagyon örülünk annak. Oké, szóval itt akkor megpróbál kicsúszni ebből a kérdésből is Orbán Balázs, és már csak egy dolgot akarok megmutatni. Elon Musk arról posztolt, hogy az Egyesült Államoknak ki kellene lépni a NATO-ból, erről mit gondol? Hát reméljük, hogy nem lépnek ki. De ha esetleg kilép a NATO-ból az USA, akkor van a magyar kormánynak valamilyen alternatív terve erre az esetre? Hát ez egy csillagháborús megközelítés, visszakérdezek. Szerinted úgy érti, hogy ez egy elrugaszkodott dolog? Csak már láttunk már elrugaszkodott dolgokat. És akkor azt mondja, hogy visszakérdez. Ön szerint létezik NATO az Amerikai Egyesült Államok nélkül? Hát nem én vagyok a miniszterelnök politikai igazgató. Igen, csak nem, tehát hogy nem támadólag kérdezek vissza, hanem szerintem megkérdőjelezhető. Igazából ennyit akartam megmutatni, mert tényleg nevetséges. A mi megbízásunkból dolgozik Orbán Balázs, és akkor értem, hogy itt ezt nem akart támadólag kérdezni, de már miért nincs meg az a gyakorlata, hogy tehát nem az újságírót kérdezi vissza. Ezt a ilyen kósalajosok szokták csinálni, meg amikor tényleg semmi nem akar válaszolni Orbán Viktor, akkor így visszakérdez. Ez egy nagyon rossz szokás, és utána elmondja nagyjából üres lózungjait, és akkor rendben van, akkor mindenkinek meg lehet most nyugodnia, hogy akkor, mint hogyha lenne bármi terve Orbán Balázsnak, hogy akkor mit kell csinálni, hogyha felosszik a NATO, csak így reménykedik, hogy majd a Trump nem lépteti ki a NATO-ból az Egyesült Államokat. Na mindegy, és csak ez az egésznek a dinamikája is olyan rossz volt, és annyira szomorú, hogy ennyire nem hajlandó foglalkozni ezekkel az ügyekkel érdemben a miniszterelnök politikai főtanácsadója, de a miniszterelnök se. Meghallgattam a Macronnak a beszédét, azt éreztem, hogy minthogyha tényleg arról beszélne, hogy milyen problémákkal kell most majd szembenéznie az Európai Uniónak, meg az európai országoknak. Nem azt hallottam, mint hogy azt kérdezgette, hogy miért kerül ennyibe a tej. Nem orosz propagandát hallgattam. Én nem tudom, valószínűleg nyilván a nyugati propaganda az részben benne van. Ahogy elmondta nyáron Orbán Viktor, tavaly nyáron, hogy világrendszerváltás előtt vagyunk, tehát akkor megint megelőzte Orbán Viktor a korát, igaza lett. Igen, és előre tudta, és beállt a rossz oldalra. A Macron is erről beszél, de ő annak a kapcsán, hogy Amerika kivonul Európából, és nem fogja a NATO tagországokat feltétlenül megvédeni, akkor fel kell készülnünk arra, hogy magunkat kell megvédeni. Ez valószínűleg azért elég racionális, hogy arról beszél, hogy az oroszok 1,5 millió katonát toboroznak be, és az valószínűleg nem arra készül ez az Oroszország, hogy ugyanezt a területet megtartsuk Ukrajnában, amit már most megtart. Ha esetleg nem erre készülne, akkor nyilván fel kell készülni arra, hogy megvédje magát Európa. Amúgy a fegyverkezéssel nagy részben Orbán Viktor is egyetért, hiszen Magyarországon is már évek óta folyik egy fegyverkezési folyamat. A honvédségnek a átszervezése, maradjunk ennyiből, hogy átszervezése, és mindenféle fegyvergyárak települtek az országba, úgyhogy lehet, hogy ezzel még csak Orbán Viktor se fog ellenkezni ennek. Nyilván az ukrán támogatás, vagy az ukránok támogatását, meg az orosz szankciós csomagokat, ezeket próbálja új és új módon furkálni, és ezt nyilván, amikor vesszük fel ezt a részt, akkor még túl sok információnk nincs erről, de a napon, ezen a napon csütörtökön folyik Európai Unióban ez a rendkívüli EU csúcs, vagy Európai Unióban, Brüsszelben ez a rendkívüli EU csúcs, és holnap már nyilván többet fogunk arról látni, hogy mifelé megy az EU-nak a szekere. De úgy tűnik, hogy sok ország az EU-ban és az EU-n kívül felkészül arra, hogy ha esetleg meg kell védeni magát, akkor megtudja, és ezeknek a rendkívüli időknek megpróbálnak megfelelni rendkívüli válaszokkal. Eközben meghallgathatjuk, hogy mit mond Orbán Viktor. Ki kérdezi Orbán Viktort? A riporter. Az egyetlen. Végre haszna van, hogy riporter. Vagyunk Párizsban, ma Emmanuel Macron francia elnökkel fog találkozni. Biztos kritikus kérdések jönne. Mit várnak találkozótól? Van egy alapvető változás. Az Amerika eddig a háború oldalán álltam. Most meg a béke oldalára álltam. Aztán miért kell még a repülőn is a propagandát hallgat? Kivonulnak Európából. Amúgy tényleg fölösleges meghívni a tárgyalásra. Most mit tud hozzátenni? Itt egy propaganda... Jó, Viktor, hogy beszéltünk most a problémára? A béke oldalára... Mi is olvastuk a Russia Today-t. Igen, jó, most már beszéltünk a probléma megállásra. A Trump jó. Tényleg, mint egy ilyen zombi. Szeretném megtudni, hogyha 3 év alatt nem tudták a háborúzó felek legyőzni Oroszországot, és... Nem is... Nem. Tehát Ukrajna. Nem, segíteni Ukrajnát. Úgyhogy az amerikaiak is a háború táborban voltak. Most az amerikaiak már nincsenek ott, tehát a háború párti tábor sokkal gyengébb. Nincs. Annyira ostoba vagy te, Jézus Krisztusom, hát megőrülök, te vezeted az országunkat. Nem igaz, hogy ilyen alapvető dolgot nem tud összerakni, hogyha csak úgy átengedik az Oroszországnak a területeket, annélkül, hogy segítenénk a védekezés, vagy segítené Amerika, vagy a környező országok, csak úgy átengedik az oroszoknak, akkor az oroszok nem állnak meg, mert az oroszok nem arról híresek. Amúgy is már mondott mindenféle Putyin, de hogy vajon hol lenne Magyarországnak érdeke megállítani ezt a háborút? Az orosz határon, Ukrajnába folyanak vagy a harcok? Vagy valamelyik magyar határon. Igen, vagy jöjjenek tovább, és majd Magyarországon lejátsszuk. Ezt az alapvető összefüggést, hogy nem érti meg... De hogy, én rosszabbat mondok, Ádám. Rosszabban? Érti. Az tényleg rosszabb. És miért gondolják, hogy ugyanezt a háborút meg tudják nyerni? Én erre szeretnék egy választ kapni. Én azt szeretném, Orbán Viktor azt szeretné, hogy Magyarországon folyjon a háború. Ott majd jobb lesz, nem? Jöjjenek el ide. Biztosan nem szeretné, de amúgy igen, amit mondasz, hogy azt mondja Orbán Viktor, hogy az oroszokat nem lehet legyőzni, tehát kár bárkinek, akit megtámadnak az oroszok, azoknak ellenállni. Tehát, hogyha egyszer majd például minket támadnának meg, akkor ő mit mondana, igen. Ez egy nagy kérdés. Akkor a sipjét az a támogatás. Nem tudjuk. Nem tudjuk, mit mondanom. Ne adjatok támogatást, hogy gyorsan vége legyen a háborúnak. Gyorsan csatlakozhassunk Oroszországhoz. Nem kell támogatást, köszi. Észszerű a francia, illetve a háború párti állásban. Ez fontos volt a bohárom, ugye ez. Elmondja az propagandát. Azért, mert már túl volt terhelve az Orbán Viktornak az oldala. Na jó, szóval ez van, és amúgy emellett Xi Jinping pedig azt mondta, ez még egy fontos adalék, hogy Xi Jinping azt mondta az amerikai vámháborúra válaszul, hogy gazdasági vám, és hát bármilyen más vámháború, kereskedelmi háború, vagy bármi más, erre Peking készen áll a végsőkig harcolni. Xi Jinping egy gyenge vezető. Nem akar gazdasági békét, kereskedelmi békét, vám békét. Na de jó. Hanem készen áll a vámháborúra. Egy vámgyenge ember. Egy vámgyenge ember. Nem tudom, nem annyira megnyugtató amúgy a világ. Nem segít a szorongáson. Jó, de ezekről érdemes tudni, és most nagyon sok dolog történik ezekben a hetekben. Nem azt mondtam, hogy nem érdemes tudni, de hát azt mondtam, hogy nem túl megnyugtató az irányok, a kommunikáció, a hozzáértés, az emberek. Így valahogy úgy érzem, hogy nem olyan szitu van, amiből így úgy látom, hogy jó irányban mennek a dolgok. Pont olyan szitu van, amikor azt lehet majd mondani utólag, hogy hát ezt lehetett látni azért. Ez ott benne volt a levegőben. Nagyon érdekes lenne tényleg egy történelem könyvben olvasni ezt. De én bízok a legjobb dolgok, vagy a legjobb kimenetelben azért... Mindenki bízik, aztán egyszer csak ott vagyunk, hogy hoppá. Na jó van, Ádám, térjünk át. Ne ingatlanba fektessetek. Én nem hiszem, hogy itt háború lenne nálunk. Hát ezt már nem... Tudod, ki mondta ezt hasonlókat? Neville Chamberlain. Bayer Zsolt. Bayer Zsolt? Bayer Zsolt? Nem azt mondom, hogy... Bayer Zsolt örülne, hogyha Neville Chamberlain-nel lenne összehasonlítva? Egy lapon említve, hogy az egy idióta, aki azt mondja, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát. Szerintem senki, akit megtámadtak, senki sem úgy állt hozzá, hogy mindenki azt gondolta magában, hogy csak nem lesz háború, csak nem lesz. Civis pacem, parabellum, szerintem azzal semmi gond nincs, hogyha a védelmi rendszereket felfejlesztjük. Ezzel egyetértünk. Láttam még... Hát nem a legjobbra kell mindig készülni, igen. Hát, a legjobb esetőségre. Nem is, azt megértem, készül. Hogy Európa akar saját védelmit, mert van egy rendes védelmünk, amúgy van ilyen tanulmány, azt pont mondta ez Bíró Zoltán, hogy ha nem tudom, 3,5%-ot költünk majd GDP arányosan a katonaságra, akkor a GDP-t is növelni fogja valószínűleg. Hogyha látható katonai ereje van Európának, lehet, hogy háromszor is meggondolja Oroszország, hogy hogyan folytatja ezt a dolgot, de attól még mondjuk segítene, hogyha mondjuk Amerika nem vonulna ki. Segítene, és amúgy egyáltalán biztos, hogy ki fog, mert teljesen kiszámíthatatlan. Hát attól függ, hogy igen, csak... Elon Musk hogyan ébred. Hát ez az, hogy nem eddig így azt gondoltam, hogy vannak ilyen hosszú távú dolgok, vannak ilyen jó, nemzetközi szerződések, azok tudjuk, hogy vannak, főleg, hogyha Oroszország szemszögéből nézzük, hogy ez... Nem mindig úgy érzik, hogy ezt nem tartani kéne. Nem annyira. De hogy így legalább így azt gondoltad, hogy vannak vezető emberek, akik, hát nem, ez is hülyeség, hogy nem mindegyiket érdekelteném, de hogy most már inkább az a szint azért már új, hogy éppen most mi a hangulatban kelnek föl. Ezen fog múlni a világháború. Hát szerintem volt ilyen is azért régen lehet, is. Hogy volt, de lehet, hogy nem láttuk ennyire élőadásba. Igen. Lehet, hogy ez van, hogy egyszerűen mindig is így működött a világ, csak most nagyon kellemetlen, hogy ezt non-stop rögtön gyakorlatilag streamelve láthatjuk, ahogy működik a világ, és jobb volt, megnyugtatóbb volt, amíg nem tudtuk ezt. Jobb volt, amíg nem volt történelem? Jó, igen, amikor csak történelmi könyvekből kell olvasni, hogy ilyen, hát igen, hát ez nagyon rossz volt, remélem jól megtanultuk, csak most már annyira régen volt a második világháború, hogy már nyilván azok, akik átélték, a nagyszülők, azok nem akarnak háború. De most már eltelt annyi generáció, hogy már nem él annyira a háború emlék az emberekben, sőt, van, akik még romantizálják is ezt, és könnyebben bele lehet vinni egy olyan társadalmat, ami elfelejtette, hogy milyen borzalmas is a háború. Tehát az elmúlt évtizedekben egy soha nem volt szerintem ennyire békepárti Európa, mint az elmúlt évtizedekben, ennyire pacifista, és nyilván ezért is épült le többek között a gazdaság is, de közben meg túlnyomó többsége az európaiaknak békét akar, nagyjából... Na mindenhol az emberek többsége békét akar. Igen, igen, igen, de nincsenek fölhergelve se a társadalmak arra, hogy milyen jó lesz egy hódító háború, hanem egy olyan korban élünk, amikor azzal, hogy az Európai Unióban megnyíltak a határok, például nagyon sok területi konfliktus az gyakorlatilag a múltba veszett. Most nem feltétlenül... Valaki még el akarja foglalni Erdélyt azért. Jó, nem feltétlenül a mieinkről beszélek, mert nálunk nincs is megoldva teljesen, és nem mindenhol ilyen igazságtalanságok érték az embereket, de most tényleg Elzász Lotaringen nem fog veszekedni Németország és Franciaország már. Szerintem nincsen itt az az idő, amikor annyi idő eltelt volna, hogy az embereket könnyen bele lehet hergelni egy nagy háború, mint ahogy az első világháborúnál volt, hogy a boldog békeidőkben sokan úgy értelmezik, hogy már az emberek örültek a háborúnak, és akkor a monarchiában amúgy tényleg a városok utcáin ünnepelték, hogy kitört a háború. Mert most akkor megkapja Szerbia, ami jár neki. És hát sajnos mindenki kapta meg, ami jár neki. Nagyon sokan olyanok, akik nem ünnepelték azt, hogy kitört a háború, de én most nem érzem ezt. Ez viszont egy megnyugtató aspektus. Ez egy szükség. Nem lehet, hogy így nyugtatja magad az elméd. Miért te azt látod, hogy bárki ünnepelni a háború? Mindenkinek ki van a fasza az egésszel. Senkinek nem hiányzik a háta közepére se, nyilván kivéve ugye a fegyvergyártott cégek. Ugyanúgy bele lehet menni egy háborúba, hogy senki sem ünnepli. Mert a nem túl demokratikus országok éppen most... Oroszország. Hát nem, most egyre nagyobb divat ez a demokrácia visszaszorítása, ott meg annyira nem érdekes, hogy az emberek mit gondolnak. Rendben van. Ez összefügg. Szerinted amúgy nem is lenne nehéz átfordítani ezt a kommunikációt, hogy háború és béke arra, hogy béke és háború? Hogy melyik a rossz és melyik a jó? Meg fogják magyarázni, hogy ez egy békeháború. Annyi mindent megmagyaráztak már, hát látod. Mindig más mondanak, mint gondolnak. Egyértelmű ellentmondásokban vannak. Itt kár itt bármi logikát várni, vagy azt, hogy valami A-ból B-ből, majd így logikusan következik a B. Ez már kint van a kukába ez, hogy logikusan következnek egymás után a dolgok. Éppen kinek milyen hangulata van, ki mire sértődött meg, éppen ki mit mond, épp a Trumpék, a három szárnyuk közül melyik az erősebb, ugye? Vannak a fasiszták, a milliárdosok, vagyis a céget képviselők, és vannak a alkalmatlan dilettánsok. És akkor éppen most milyen kombinációban ki az, akinek nagyobb a szava? Nincs egy negyedik szárny, az alkalmas nem dilettáns, vagy alkalmas szakemberek? Magában nincsen. Biztosan, és miért nem tudnak néha ők egy kicsit így átvenni a vezetést ott? Azért, mert sokkal egyszerűbben meg lehet hülyíteni az emberek ezekkel a populista hülyeségekkel. Mint megokosítani nem populista, igen, nehéz dolgokkal. Hát pedig ez lenne a feladat mindannyiunk előtt. Ezt elfogadom, oké, Amerikában ez így működik nálunk, viszont én nem, úgy csak érzem... a dilettánsok vannak, meg a fasiszták, ami itt is jelen vannak. Milliárdosok is vannak, csak azok része gyakorlatilag az ezek már... Ezek ebben nőttek föl. De én arra gondoltam, hogy nálunk meg tényleg ez, ahogy most láthattuk az Orbán Balázs nyilatkozatot, meg az Orbán Viktor nyilatkozatokat, inkább már valóban egy nettó Kósa Lajosok pártja lett ez a Fidesz. De Kósa legalább aranyos. De igen, csak a Kósa mondott ennyire össze-vissza hülyeségeket. Kósa az még olyan, hogy szegény. Az Orbán Balázsa már nem ezt nem érzem, hanem azt érzem, hogy... A Kósát se kellett sajnálni. De ott még érzem, hogy ez egy őszintén jön, ő tényleg ilyen korlátolt. Az Orbán Balázs az magát korlátolja le azért, hogy valahogy benne maradjanak. A hatalom szóval ez egy más szint, amikor valaki őszintén ennyire olyan... Szűk mesdjén mozog a válaszadási lehetőségeivel. Igen, vagy valakit magát... Több választ is tudna adni, igen, jobb válaszokat is tudna adni, de ő úgy dönt, hogy mindenképp... tehát őt más korlátozza le a politikai célok. Igen. Tiszás aktivistákat citálnak a jegyző elé Göd városnév használata miatt. Van egy ilyen Tisza-sziget, uh-huh, az a neve, hogy Kincsem Tisza-sziget. Na most a... Mert Gödön vannak, gondolom. Igen, Gödiek. Nem szabadna használniuk, úgy tűnik, a Göd város nevét. Miért? Egy Tisza-sziget? Ez van hivatalos szervezet? Engedélyt kell kérni a szervezeted nevének, hogyha be akarod rakni egy helyiséget, akkor abta a helyiségtől. Tehát a Dorogi FC, Dorog FC, de akkor az... Tehát... Fidelitas Göd lenne, abban nem lenne, gondolom, akkor a probléma. Hoppá! Na, úgy látszik, rátapintottam itt a lényegnek. Fidelitas Göd. Erről nem számolt be a 24 pont, hogy őket is behívták volna, de a Tisza-szigetet igen. Ráadásul, tehát az volt, szórólapon volt ez így feltüntetve. Meg kell hallgatni őket ebben. Ha meghallgatásra nem jelenik meg valaki, akkor akár félmilliós eljárási bírsággal is sújtható. Látszik, a fontos ügyekkel azokra mindig van idő. De csak tényállást szeretnének tisztázni, úgyhogy ezt tehát, belsős forrásokból próbált tájékozódni újfalusi Péter, és arra jutott, hogy egy korábban 8000 példányban Gödön terjesztett szórólapokon szereplő fényképek alapján azonosíthatták be az alapítókat, szinte abból kiindulva, hogy félórás időközökre osztották be hétfőre idézett tiszásokat, a meghallgatások 10:30 és délután 1 között zajlanak, még 4-nél is szerintem több embert hallgatott ki. Szerintem kéne őket zárni, nem? Elképesztő ez a munkamódszer is. De nem is, amúgy ez nem egy jogi cég, vagy nem egy bejegyzett dolog, hogy Tisza-sziget Göd, nem bejegyeztetted valahova, vagy valami, csak ráírtad egy szórólapot. Ennyi... Tavaly augusztusban alapították meg a Kincsem Tisza-sziget Göd elnevezésű baráti társaságot. Ah, baráti társaságot. És komolyan? Göd. Komolyan? Erre? Figyelj, ez a jogszabályokat ez nem mindenkinek jogszabály. Be kell tartani. Egy baráti, de még csak nem is egy hivatalos, mi a fasz gondoltok? Beidézték Gödre a Fidelitas Göd baráti társaság tagjait, hiszen... Ezt elfelejtették. Öreg Kammerer. Öreg Kammerer, Istenem. Milyen szimpatikusak ezek a fideszesek. Nem fideszes, nem érted? Független, oda van írva. Nem tudsz olvasni. Szóval behívta a fidelitásosokat, hogy megkérdezze, hogy kik azok a tiszások. Amúgy tényleg azt történt, hogy azt mondja, Grosz Adrien. A fidelitásosok mentek árulkodni. Tiszások jönnek és osztogatják, hogy semmi, hogy megvédünk. Van itt egy másik párt. Igen. Szóval azt mondja az egyik jegyző, ez egy citált aktivist, hogy a Gödi Tisza szigethez való kapcsolódása miatt idézték be, miután társaival együtt az utóbbi időben a közönség lelkes tagjaiként rendszeres vendégei a Gödi képviselőtestület nyílt üléseinek. Éltek állampolgári jogaikkal. Na ez hiba volt. Nem engedhetjük meg. Úgy véli, a múlt csütörtöki testületi ülésen készült videófelvétel alapján azonosíthatták, amit szerintem az önkormányzat embere kifejezetten a közönségben ülőkről készített testületi ülés alatt átirányította egy kicsit a kamerát. Hír. És hozzátette Grosz Adrien, hogy olykor közérdekű adatigényléseket is beadnak magánszemélyként az önkormányzathoz, azért ez tényleg mégiscsak elképesztő. És az állampolgári jogai. Göt pedig azt mondta, hogy a folyamatban lévő hatósági ügyről nem adhat tájékoztatást. Nyilván, hogyha bármit erről elmondana, az nagyban befolyásolná ezt az elképesztően fontos visszaélésnek a feltárását. Ez börtön. Valaki állampolgári jogaival él. Na várjál, erre kapcsolódva csak kereszt. Mi a fidelitásosokat is behívták? Nem. Schmidt Mária a szuverenitásvédelmi hivatalhoz fordult, mert a Magyar Hang közérdekű adatokat kért ki tőle. A Magyar Hang nagy mennyiségű pénzügyi adatokra vonatkozó közérdeti adatigénylést kért Schmidt Mária alapítványától, és a Schmidt Mária azt mondta, hogy elmegy a szuverenitásvédelmi hivatalhoz, hogy engem itt közérdeki adatokat akarnak kérni, és azt kérdezte, ki kell adni az adatok sokaságát, ha azok jelentős részben külföldről finanszírozott szervezetek újság kéri. Most még ki kell. Mert külföldi szervezetek kezébe kerülhetnek. Ezek az adatok, de akkor a KSH vajon kiadhatja az adatait? A KSH, amikor adatokat közöl, azon nem teszi ki az ország szuverenitását valami támadásnak. Amikor Orbán Viktor beszél bármiről, hogy mit fog tenni a kormány, nem az kéne, hogy így becsukjuk az összes ajtót, ablakot, és akkor Orbán Viktor néha így kisúg egy ilyen kis résen keresztül, hogy amúgy minden jó. De azt se nem, mert meghallják! És mit mondott a Lánci? A hivatal már többször szót emelt az ellen, hogy a külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezetek, így médiumok is, a magyar államtól és annak szerveitől nagy mennyiségű adatot nyernek ki, amelyet ellenőrizetten külföldi adatbázisokba töltenek fel. Amit a Google Drive-ra meg nem. Nem, oda a kormányzati üzéket kell meg a PDF merge-be föltölteni, mert ugye nincsen olyan program, amivel össze lehet kötni PDF, meg szét lehet darabolni PDF-eket, mert ugye 50 forintot elkölteni a közigazgatásra az nagyon-nagyon veszélyes dolog lenne. Bizalmas adatokat föltölteni random tárhelyekre az nem annyira probléma. Az jó, az jó. Hát... Volt, aki azt mesélte, Ádám, hogy kormányablakban beszerzési stoppuk van, és maguk dobnak össze papírírószer, meg... Ahogy kell. Végül kiderült, hogy ki kell adni Schmidt Máriáknak az adatot, ha olyan lap kéri, ami külföldi finanszírozást is kap. Most meg ki kell adni. Ezek nem érzékeny adatok, ez közpénz, ami pénzünk. Ajaj, tényleg... hát valaki le lesz váltva. De az a basszus kulcs, amúgy ezt tényleg ezt nem veszi észre a szuverenitásvédelmi hivatal, hogyha valami kikerül, mint nyílt információ, tehát mondjuk mennyi a GDP, mennyi a költségvetés, különböző főszámai a költségvetésnek. Ugye ezek nyilvános adatok, amikor meghozzák a törvényt a következő évre, akkor ezt nyilván fel tudja használni valaki, aki áskálódni próbál Magyarország ellen. De ez, tehát akkor az lenne a megoldás, hogy semmilyen adat ne kerülhessen ki a magyar emberek elé, hogy így védjük meg a külföldi ürge bőrbe vart szelencés béka emberektől. Nem teljesen értem. Nem is kell érteni, láthatóan ők se értik magukat, ezt nem tudom, feltűnt-e neked a videóból, amit néztünk. Orbán Balázs úgy tett, mint aki érti, hogy mit mondott Orbán Viktor, de valójában jól értettétek, amit mondott Orbán Viktor. Mi a tanulság a mai videónak? Például az, hogy nincs tanulság. Szerintem van tanulság. Szerintem az a tanulság, hogy, érdemes tudnunk, hogy mi történik körülöttünk, mert aki strucc politikát folytat és nem hajlandó foglalkozni a problémákkal, azt hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Nem, rosszul mondod. Ilyen könnyen utol lehet érni a sánta kutyát ellenben azok emberre, vagyis fordítva. Ah. A tanulság, nagyon könnyű úton érni a sánta kutyát. Ennyi. Ellentétben a hazug emberrel. Hogy is fordítva? Hogyha látsz egy sánta kutyát, akkor tud, hogy el tudsz előfutni. Ha hazug ember vagy. Köszönjük szépen Kósa Lajosnak a mai nap tanulságát. Ugye ez jó ötlet, hogy valami mörcsöt kell ebben. Úgyis áprilistól újak lesznek, az a sánta kutyáson még elgondolkozunk. Ja, hát már ennyi. Kösz, hogy itt voltatok. Azt a leárazások tovább folytatódnak. Most azt hiszem, már leárazódtak a magyaros, pont már egy éve hoztuk be azokat. És tavaszi kollekció. Tavaszi kollekció. Amúgy nagyon szeretettek ezek a magyarosok, azok tojára kap azok is. Jövő héten is lehagnak, még plusz dolgok leárazódnak, és szépen kimegy minden a webshopból, ami eddig ott volt, úgyhogy nézzetek fel a Kopasimpánzra, és kösz a támogatást. Tudtok minket támogatni, hogyha a Patreonon... Minden a Patreonon, mert ott vannak ilyen plusz tartalmak, plusz kedvezmények, plusz például lesz majd nem sokára meghirdetve a turné, akkor először ott szoktuk meghirdetni, hogy a Patreonosok semmiképp sem maradjanak le. De vannak ilyen plusz extra vlogok is, nemrég fölkerült egy hete. És az ipon.hu-n a jól menzik kosárkó de hogyha az ipon.hu-n vásároltok, és a jól venzik kosárkodót használjátok, akkor azzal is tudtok támogatni minket. De legfőképp azzal tudtok támogatni minket, hogyha megnézitek a Jól Venzígyet, és beszélgettek ezekről a dolgokról ti is egymás között, amikről mi is itt beszélgettünk, és aztán pedig holnap újra jöttök, és megnézitek, hogy mi mit mondunk, aztán leírjátok kommentbe, hogy ti mit gondoltok, igen. És aztán majd mi meg megnézzük, hogy mit mondtatok, hogy mit kommenteltek, és akkor például néha válaszolunk rá, talán például pont jövő héten. De a kulcs szó az, hogy holnap is idejöttök, és megnézitek, mert mi holnap ismét itt beszélünk. És ti itt lesztek.